מי שלך בשמיים תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וטיים לוק back to back 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה וטיים לוק back to back. We'll be right back. Signatures in the green. Primary copy. ועכשיו 99 אסקייפ, די-ג'יי גיא סלמה וטיימלוק, back to back. 99 Escape. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. I'm gonna be on the clip.